te tikanga na landa seli soki pasi soki liwa namora na miso naga na kamati decision pona koma na komi na libongo ya plaza na futi tike maswa ekonana kina Kinshasa Minga na kini malebo a mama Mboka to na yebite Na tuni rosenye mana Bana mboka o baibi singa Na kamati maza kona koma noki Eko minga na denda leo Mariana lobi epaina yo bolingo esina Soso poco la la guardé Mariana Wansi mabe Bongia pa manala la te Obele colia Sanga economy na bango Nela money